I a totes, benvinguts una vegada més a Ganes de Jazz, el programa de la RSK, la ràdio lliure de Nou Barris, aquí al 107.1 del dial. Jo sóc en Pau Fuster i avui tenim un programa dedicat a uns dels grans del vibràfon, el piano, la percussió, un tio molt gran, Víctor Feldman. Benvinguts. Doncs sí, ja torno a ser aquí després d'uns quants mesos a l'exili radiofònic per causes no més greus que la vagància. Torno a ser al programa aquí, a la ràdio, fent aquest Ganes de Jazz. I a més un programa dedicat a un descobriment que he fet, de fet, algú que ja tenia discos a casa d'ell, però que mai em vaig fixar que ell estava tocant allà darrere d'aquells grans músics. És un senyor que es diu Victor Stanley Feldman. És un músic que va néixer el 7 d'abril de 1934 a Edgware, Anglaterra. I sí, per primer cop tenim com a protagonista en aquest programa algú que no és nord-americà. I a més no és negre. Imagineu-vos, un blanc anglès. Però de bo que val la pena escoltar-lo. Feldman comença tocant la bateria i la percussió només amb 6 anys. I als 6 anys, de fet comença abans dels 6 anys, però als 6 anys ja toquen una mena de concurs que organitza l'orquestra de Glenn Miller i el tio guanya, esclar. El seu pare era músic i els seus germans també. Aleshores, de ben jovenets, quan ell tenia 7 anys, té un trio amb els seus dos germans i que, amb el qual ja fan actuacions a Londres. El seu professor de bateria el va encoratjar a tocar el vibràfon amb molt d'encert, perquè el tio s'ho va prendre molt en sèrio i va aconseguir tocar com poca gent ho ha fet a la història del jazz. Posteriorment va aprendre a tocar el piano i, vaja, així tenim un tio que toca la percussió, el piano i el vibràfon amb gairebé igual qualitat. Podríem dir que sobretot el piano i el vibràfon és el que va acabar tocant més, tot i que quan va fer percussió no ho feia gens malament. Però anem a realment el que val la pena, que és escoltar, no? Escoltar el que feia en Víctor. He pensat començar i acabar amb el mateix disc, ja que és un discasso, i és d'aquells que un cop l'hagueu escoltat, doncs anireu corrents a la vostra casa de discos més propera per adquirir-lo. És un disc que es diu Your Smile, el teu somriure, un disc que... on Feldman toca tant la percussió, el piano com el vibràfon, va canviant d'instrument, depèn de com li roti. És un disc de l'any 73 i l'acompanyen Chuck Domanico al contrabaix i John Guerin a la bateria, amb un convidat d'excepció que es diu Tom Scott, al saxo tenor i al saxo alto i a la flauta travessera. Tom Scott, ja veureu que es fot un solazo brutal. Doncs bé, aquest disc que es diu Your Smile, destaco primerament el tema, que es diu Crazy Chicken, pollastre boig. I home, té un ritme, un groove, no sé si era boig el pollastre, però es devia moure com una esperitat, perquè ja veureu que és una mica una bogeria de tema, sobretot perquè el groove és trepidant, trepidant, trepidant. És un disc gravat en directe a Los Angeles, concretament a Malibu, a les platges de Malibu, l'any 73, i el tema comença amb un groove en què Feldman al piano, com ja us deia, és trepidant, ple de funk, i aleshores Scott al saxo, el saxo alto en aquest cas, farà la melodia. El primer solo de saxo és un solo rítmic i va en crescendo, en què el trio l'acompanya i també s'escolten molt els uns als altres i cada vegada va pujant més d'intensitat. El segon solo serà de piano per Feldman, que no deixa mai el groove de fons amb la mà esquerra. I és res, és tremendo. Un temasso, aquest Crazy Chicken, i que és un pollastre ben boig que per començar no està gens malament. Bé, aquest era el tema, aquest pollastre boig de Victor Feldman amb un Tom Scott al saxo alto del voltatge, mai tan ben dit, i amb una base rítmica de Domenico al contrabaix i de Gerin a la bateria que ajuden que la cosa camini tan bé com ho fa. Hem començat forts, la qüestió es tracta de que, home, no tota l'estona anirem amb aquest frenesí perquè si no acabarem fins i tot estressats. Per tant, ara passarem a escoltar un clàssic de la història del jazz, un clàssic de, concretament de l'any 22, però reinterpretat en aquest cas per Feldman, que també tocarà el piano. El clàssic en qüestió és Limehouse Blues, és un tema típic de Nova Orleans, en aquest cas és un disc gravat entre el 24 i el 26 de 1977, és a dir, molts anys després agafen i es torna a interpretar aquest tema, un tema, per altra banda, interpretat gairebé per tots els músics de jazz de tot arreu. I el disc es diu The Artful Dodger, que vol dir l'enginyós Dodger. Dodger, no tinc ni la més remota idea de què carai vol dir. Jo crec que era un cotxe, Dodger, però vaja, no sé. Doncs bé, en aquest disc, amb aquest títol que no sé traduir, escoltarem aquest Limehouse Blues, que és tot un clàssic del jazz, però en aquest cas interpretat en un, amb un groove latin ben interessant. Tenim a Colin Bailey a la bateria i repeteix Domenico al contrabaix, a Feldman al piano, i aquest piano que escoltareu fa la melodia amb un caminer espectacular i el primer solo també és per ell, amb una mà dreta molt selectiva, ja us fixeu, si us escolteu bé, com escull les notes amb molt de gust i tocant-les encara amb més de gust. El solo de després serà pel contrabaix amb un so directe i sense marxar mai del groove. És un tema pel qual, home, és un tema que s'ha tocat tantes vegades amb un estil tan concret en Orleans que costa imaginar-lo tocat amb un altre estil i en aquest cas Victor Feldman i companyia ho aconsegueixen. Així que escoltem aquest clàssic d'entre els clàssics de la història del jazz que es diu Limehouse Blues amb una interpretació ben divertida. Thank you. bé, aquest és el tema de Victor Feldman, aquest Limehouse Blues, que acaba amb un fade out, cosa que no ens agrada aquí a Ganes de Jazz, però mira, escolta, en aquella època els agradava molt això d'acabar els temes així, com quina bona cosa. Quina mà dreta que té Feldman per això, eh? Quina mà dreta que bé que toca. Jo a mi em recorda Red Garland, amb la delicadesa dels seus dits, i també ha de destacar el solo de contrabaix de Domenico, el so rodó que té, el so, un so càlid, molt xulo, molt xulo. Tot un descobriment, Domenico, també. I bé, ara passem a escoltar-lo tocant el vibràfon. Ja he dit al principi del programa que tocava el vibràfon i ho feia molt bé. I per demostrar que ho feia molt i molt bé, anirem, de fet, anirem a un tema tremendament clàssic del bebop, que es diu Bebop, el mateix tema, un tema de Dizzy Gillespie. El disc que escoltarem és, es diu The Arrival of Victor Feldman, que vol dir l'arribada de Victor Feldman. La portada ja se'l ve en un vaixell damunt de la sorra, i on els dos músics que l'acompanyen, Scott LaFaro al contrabaix i Stan Levy a la bateria, li renden pleitesia, com si fos Cristòfol Colom. És una portada ben hortera, ben xula. És un disc de l'any 58 i és una època en què, cap a finals dels 50, on Feldman és molt reconegut a banda i banda de l'Atlàntic. En aquest disc interpreta temes de bebop, de Chopin, temes propis, ja de tot. És un disc, jo diria, que vol ensenyar fins on pot ser de bo el tio. I com us he dit, escoltarem el tema bebop de Gillespie. No es pot dir gaire, el del que escoltareu és un tema no ràpid, jo diria que és el següent de lo que seria ràpid, perquè és trepidant, trepidant. Toca el vibràfon a una velocitat tremenda, el walking del contrabaix és brutal, brutal, perquè a la velocitat que ho fa. I bé, no us dic gaire més, senzillament escoltem aquest bebop, aquest tema d'Edzi Gillespie, interpretat per Victor Feldman i companyia, amb un ritme que hauria d'estar prohibit. Bebop, això és bebop i del millor. Bebop, aquest tema de Dizzy Gillespie, interpretat per Victor Feldman, Scott LaFaro al contrabaix i Stan Levy a la bateria. No ho intenteu a casa. Podeu prendre mal el solo que fa Feldman. Amb aquest tema és impressionant, perquè no falla una nota, tot camina i ho fa a una velocitat brutal. El llenguatge, el solo, la creativitat del solo que fa, esplèndid, esplèndid. Després el solo que tenim de contrabaix, l'únic que pot fer el pobre és reproduir un walking buscant notes xules, però fer walking, perquè és clar, és que van tan ràpid, oi? Bé, això era bebop, i ara passem a latin jazz del bo, del que ens agrada aquí. Feldman va ser un músic que va fusionar el latin i el jazz, i era molt amant del latin, de la música llatina. Aleshores, en aquí escoltarem un tema que es diu Poinciana, que van composar Buddy Bernier i Nat Simon. És un tema molt conegut, que l'escoltareu... Bueno, molt conegut. A veure, conegut per uns quants, però conegut. El disc es diu Latinsville, la vila del latin, oi? És un disc de l'any 59. Trobem músics de primer nivell dins del latin jazz, com Willy Bobo a les timbales, Conti Candoli a la trompeta, Walter Benton al saxo tenor i Mongo Santamaria a les congas, per dir alguna cosa. També hi tenim Scott LaFaro un altre cop al contrabaix, Stan Levy a la bateria, a Frank Rosolino al trombó i Andy Thomas al piano. I em deixo més gent perquè és una superbanda. El tema que escoltareu comença ja amb molta força, amb els saxos fent la intro amb la percussió, i poc després, patapam, comença el tema amb Feldman al vibràfon i la percussió amb Santa Maria i Bobo, que balladors de fotre'ls junts, oi? Doncs clar, tu fots aquests dos tocant i a Feldman al vibràfon i sona així de bé com ho fa, no? Després tenim el primer solo, que serà de saxo tenor, de Benton, un segon solo de piano del gran Vince Guaraldi, en aquest cas, en aquest tema toca Vince Guaraldi, un pianista que a mi personalment m'agrada molt, i l'últim solo serà de Feldman al vibràfon. Són solos curts, perquè el tema és ràpid, ballable, hi ha uns breaks fantàstics, unes aturades que, vaja, que ja veureu que funciona molt bé. És un tema molt, molt, molt ben arranjat. I poca cosa més us dic. Si us agrada ballar, doncs aneu-vos cordant les sabates i apa, a la pista. Poinciana. Thank you. Això era Poinciana, aquest tema de Bernier i Simon, que aquí hem escoltat interpretat per aquests grandíssims músics i amb aquest fantàstic arranjament de Victor Feldman. Tot un luxe del Latin Jazz. Aquest tio era un crac, realment. Perquè ara fixeu-vos, ara anem a canviar de registre i perquè Feldman va gravar amb el grandíssim Miles Davis. I en aquest cas, ell tocant el piano. Es tracta del disc Seven Steps de Miles Davis i és una gravació que hi ha temes des de l'any 63-64, grava, fa diferents concerts amb aquesta formació es va transformant, Victor Feldman no hi és des de l'inici, aleshores aquests Seven Steps són, a veure que us ho miro, quants discos són això, són sis discos diferents en els quals més de la meitat d'ells i tenim a Victor Feldman tocant. I el que escoltarem és un directe des del Lincoln Center de Nova York, concretament del 12 de febrer de l'any 64. I bé, són dos discos d'aquest concert, el tercer i el quart, on tenim la gravació d'aquests concerts, i el tema que he triat és el tema, un dels temes insígnies del jazz modal. És a dir, que aquest senyor, Feldman, era capaç de tocar qualsevol tipus de jazz, no? I és, en aquest cas, el So What. El So What, el super tema conegut del el que diuen que és el millor disc de tots els temps, que es diu Kind of Blue. Doncs bé, aquest So What que escoltarem és a un tempo molt més ràpid que el que es va gravar per primera vegada, amb el Kind of Blue, però deixeu-me dir que aquí hi ha una cosa que té delicte. A la trompeta Davis, delicte que és la banda. La banda és brutal. Davis està a la trompeta, òbviament. Al saxo tenor tenim el gran, grandíssim George Coleman. Després el piano, Victor Feldman. Al contrabaix, el no menys dolent Ron Carter. I a la bateria, el l'inigualable Frank Butler. Vaja, que no hi ha ningú que diguis... És que, clar, no pot sonar malament, això. Com us deia, el tema va tot a castanya. El primer solo d'aquest So What és per Davis, la trompeta, un domini de la tècnica absolut, demostrant que podria fer bebop si li donés la gana. Després, això sí, no deixa de tenir aquell so característic, punt sensual, rodó. Però això sí, sap tocar rapidíssim si vol Davis. El segon solo és per George Coleman, arriscant, buscant sota les estores a veure d'on hi ha acord, dins d'aquests dos acords que només formen part del So What, perquè és un tema que només són dos acords, en realitat, Coleman li busca de tot. Coleman, curiosament, va deixar la formació poc després perquè deia que la formació se n'estava anant por derroteros massa creatius, no? massa enllà del seu estil, massa avantguardista. I el solo de després serà per Feldman al piano, que ara resulta que sap fer hard bop i fins i tot punts avantguardistes, no? Punts avantguard estupendos. Un solo espectacular amb moltíssima imaginació. Res a veure amb el que hem escoltat fa un moment i res a veure tampoc, o no tant a veure amb el que hem escoltat al principi i el que escoltarem al final del programa. Després tenim... A veure, tenim a Carter a contrabaix que camina durant tot el tema i Carter és un gran contrabaixista i aquí ho demostra, no? Bé, escoltem aquest So What, ja no parlo més, gravat al Lincoln Center de Nova York l'any 64, un directe que no pot faltar a qualsevol prestatgeria. So What. So what, so what, i què vol dir? Vol dir i què? L'expressió so what, que aquesta expressió so what és, es diu així el tema perquè Miles Davis la feia servir molt sovint i aleshores, doncs, mira, així es va dir el tema. Bé, ara tenim un problema, com sempre, se m'està tirant el temps a sobre, tenia pensat dos temes més, però no hi ha prou temps. Aleshores, per no tallar-ne un, deixant-ne una mitges, doncs en posarem un i l'escoltarem tot sencer i ja està. I un altre dia d'això. Per tant, jo us havia... anàvem a escoltar dos temes, un que es diu Azul Serapé i un que es diu Rock-A-Vibe. El tema Rock-A-Vibe no l'escoltarem. El vaig penjar al Facebook l'altre dia promocionant que estava preparant el programa, el podeu escoltar. I si no, es pot fer un altre programa dedicat a Víctor Feldman. O si no, puc agafar tot de temes que no he pogut posar i posar-los un dia. Que això en tinc uns quants apuntats ja. Bé, doncs anem al tema que en qüestió, aquest Azul CRP. Ara escoltarem la raó per la qual estic dedicant el programa a Víctor Feldman, és a dir, és aquest disc, un disc del gran saxofonista alto Cannonball Adderley. Feldman hi va gravar tres discos i en aquest cas és un disc que... quin disc? És un disc que es diu Cannonball Adderley Quintet Live at the Lighthouse, que això vol dir el quintet de Cannonball en directe al Lighthouse. Lighthouse és un local que està a Los Angeles. El concert, per tant, és un concert, és el del 16 d'octubre de l'any 1960 i, com ja he dit abans, és una joia. És un discasso, també. El primer tema és molt xulo, no l'escoltarem. De fet, haurem de fer un altre programa dedicat a aquest senyor perquè és ben bé que hi ha molts temes divertits. La meitat del tema són composicions de Feldman, tot i ser un disc de Cannonball, moltes composicions de Feldman. Els membres del quintet tampoc són mancos, està Adderley al saxo alto, el seu germà, Nat, a la trompeta, Feldman al piano, Sam Jones al contrabaix i Louis Hayes a la bateria. El tema es diu, com he dit, Azul Serapé, i és un tema latin, una bossa nova, de fet, però que swinga, perquè té dues parts. La part A és bossa nova i la B, o el pont, swinga. I després quan van cap als solos ja se'n van cap al swing. Swingana vol dir que estiguin fent música tipus swing, sinó que swinga, que camina. Això per aquells que si una cosa té swing ha de ser de l'era del swing, no. Crasso error. Doncs bé, el primer solo serà per Cannonball Adderley, el saxo alto, un fraseig i un ritme molt clars. Com sempre, el solo és fantàstic. Cannonball era un saxofonista excepcional i aquest solo no pot no ser-ho. El segon solo és per Nat Adderley a la trompeta, un solo més senzill que no pas els altres del mateix disc. En aquest disc, Nat Adderley es destapa com a grandíssim trompetista. En aquest tema està més contingut, potser, però per això no vol dir que sigui un solo dolent, ni molt menys. No per fer poques notes no vol dir que sigui un gran solo. El tercer solo serà per Feldman al piano i ja veureu, ja ho escoltareu en aquest cas, juga a casa i es nota el tema de seu i es nota que va molt còmode, fa un solo on el fraseig és molt, molt expressiu, el ritme a la mà dreta, tria les notes però alhora amb la mà dreta fa un ritme fantàstic. Juga amb el groove i amb la base rítmica. I quina base rítmica? Louis Hayes escolta el solo de piano, Louis Hayes la bateria, i segueix i amb atenció i les dinàmiques van accentuant. Sobretot estigueu atents al solo de piano, que és l'últim, perquè val molt la pena. I després del solo de piano doncs torna el riff i després... vamos. Jo m'estic ballant a sobre perquè és un tema molt, molt ballable. Comentar-vos que aquest tema Azul CRP el que sentireu primer és sentireu a Cannonball presentar el tema i aleshores explica en el seu anglès tan fantàstic i amb aquella veu tan greu i bonica que no té ni idea de què carai vol dir Azul CRP, perquè azul no vol dir blau, perquè hi ha una L, i serà P, doncs tampoc. I explica això i després toca el tema. Però deixo que presenti Cannonball com toquen els cànons. Azul Serapé. I've been trying to figure out a long time what this name means for this tune that Victor Feldman wrote for us. This one is called Azul Serapé. Now he's from England and I know it's not English. It's something else. Azul Serapé. That's what the next tune is. Thank you. que aquí ens teníem dient els Ulcera P, en efecte, aquest tema esplèndid, aquest tema que acaba amb aquesta intensitat, no? De, bueno, intensitat no, van primer tots a dalt i al final es queda només la contrabaix a baix, no? Jo, a mi m'ha fet més curiós com Cannonball, moment que em baixo una cosa que si no ressono, com Cannonball va fent no? A diferents solos, en els solos que fa, en el solo de fet que fa Víctor Ferman al piano. Jo penso que estava pensant, mare meva, quin tio tinc aquí al quintet, no? Bé, escolteu, hem de plegar perquè us havia posat el Rock Vibe, però no entra. Queda pendent per un altre programa, però escolteu, ja és gairebé l'hora, així que apa. I com us dic moltes vegades i amb tota sinceritat, ha estat tot un plaer fer el programa. Espero que també hagi estat un plaer per a vosaltres escoltar-lo. Ens veiem properament aquí a la ràdio RSK, al 107.1 del dial i a la web radiorsk.info, la ràdio lliure de Nou Barris. Espero que tingueu moltes ganes de jazz. Jo us envio petons, carantonyes, abraçades i fins una altra. Salut!